को मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहां हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहां, ना मुझको खबर ना तुझको पता। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर। तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक में। वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं। ना जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं। ले जाए तुझे कहां हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहां, ना मुझको खबर ना तुझको पता।